Rollą już od 67 900 zł. Więcej na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Przypomnę Państwu, że dziś imieniny obchodzą m.in. Paweł, Piotr, Andrzej, Zofia, no i Nadzieja. Po 16 program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 15 dzień maja, piątek, czas na serwis. Anna Kowalik-Brancetti. Rafał Trzaskowski nowym kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Rząd nie zamierza łączyć wypłaty pieniędzy z programu 500+ z kryterium dochodowym, mówi w Trójce wiceminister rodziny i pracy. Finał kolejnej rundy rokowań w sprawie Brexitu bez postępu w negocjacjach. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nowym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP. Tak zdecydował Zarząd Krajowy Platformy. Wcześniej z kandydowania zrezygnowała Małgorzata Kidawa-Błońska. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że będzie walczył o silne państwo. Dzisiaj staję przed Państwem jako kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, biorąc na siebie olbrzymią odpowiedzialność walki o demokratyczną Polskę, walki o silne państwo, walki o demokrację. Przez ostatnie tygodnie Platforma Obywatelska blokowała możliwość przeprowadzenia wyborów prezydenckich w konstytucyjnym terminie tylko po to, żeby wymienić kandydata. Ocenił ostatnie działania PO rzecznik sztabu Andrzeja Dudy. Adam Bielan dodał, że tłumaczenia polityków Platformy w sprawie wymiany kandydata są nielogiczne. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska i cała Platforma nie chciała wyborów teraz w maju korespondencyjnych, a chce wyborów za miesiąc w wersji tradycyjnej. Tu nie ma żadnej logiki. Obawy liderów Platformy Obywatelskiej wyraził dzisiaj pan poseł Sławomir Nitras, który powiedział, że pani Małgorzata Kidawa-Błońska zdobyłaby w wyborach 0%. Nowy kandydat będzie musiał zebrać 100 tysięcy podpisów, by wystartować w wyborach. Ostatnie 5 lat to dobry czas dla polskich rodzin, powiedziała minister rodziny i pracy Marlena Maląg, otwierając konferencję z okazji obchodzonego dziś Międzynarodowego Dnia Rodzin. Pamiętamy i dbamy o rodziny, a świadczą o tym realizowane przez rząd programy społeczne, mówi minister Maląg. 4 lata obchodził nasz program sztandarowy Rodzina 500+. 108 miliardów złotych trafiło do polskich rodzin, miesiąc w miesiąc do około 6,5 miliona dzieci. A jak zapewnił kilkadziesiąt minut temu w programie trzecim Polskiego Radia wiceszef resortu Stanisław Szwed, rząd nie zamierza łączyć wypłaty pieniędzy z programu 500+ z kryterium dochodowym. Ten wątek się przewija w dyskusji, ale też przyjęcie jakiejś granicy i również ta cała operacja. To jest też kwestia wypłata, nie ma sprawdzania dochodów i tak dalej. Myślę, że to też jest istotne, a też w polityce rodzinnej jest ważne, żebyśmy nie stosowali kryteriów dochodowych w takich przypadkach programów powszechnych i takim jest program Rodzina 500+. W Międzynarodowym Dniu Rodzin ministrowie przypomnieli też o takich programach jak Dobry Start, Maluch Plus i Karta Dużej Rodziny. Katastrofa ekologiczna w gminie Boży Tuchom w województwie pomorskim. Substancja chemiczna zniszczyła gminną oczyszczalnię ścieków. Skażone zostały wszystkie zbiorniki. Poprosiliśmy mieszkańców, aby korzystali z wody i łazienek w minimalnym zakresie, mówi wójt gminy Witold Cyba. To, co będzie gromadzone na oczyszczalni, będziemy wywozili na bieżąco do innych oczyszczalni. Póki co mieszkańcy bardzo poważnie to potraktowali. Tych wpływów kanalizacyjnych jest bardzo mało, nie stanowią na razie takiego większego problemu. Prokuratura rejonowa w Bytowie, która prowadzi śledztwo, ustaliła już sprawcę zanieczyszczenia, mówi prokurator rejonowy Ryszard Krzemianowski. Osoba, która tego się dopuściła, nie zrobiła to po to, żeby zanieczyścić i skazić, tylko żeby się pozbyć. Bezmyślnie dokonując czynu, które doprowadziło do skażenia, a wpadła na pomysł, który był chyba najgorszy z możliwych. Z oczyszczalni w Boży Tuchomiu korzysta około 3000 osób. Utrudnienia mogą potrwać nawet 3 tygodnie. Brytyjski rząd mówi o braku postępu w negocjacjach brexitowych i przerzuca winę na Unię. Zakończyła się kolejna wirtualna runda rokowań. By uniknąć przekształcenia się brexitu w tak zwany twardy, obie strony muszą się porozumieć do końca roku. Niestety zrobiliśmy bardzo niewielki postęp, pisze David Frost i dodaje, Unia musi zmienić podejście przed początkiem kolejnej rundy. Największe problemy? Tak zwany level playing field, wyrównanie szans, koordynacja standardów i norm. Chce tego Unia? David Frost odpowiada, to związałoby nam ręce, jest pomysłem bez precedensu w historii umów o wolnym handlu. Do tego kwestia łowisk. Unia domaga się, by prawa jej rybaków na wodach Brytanii zostały utrzymane. Wiele z tych ustaleń poprzedza członkostwo Londynu we wspólnocie. David Frost odpowiada, żądanie to jest nie do pogodzenia z, tu cytat, naszym

Odkąd stosuję Valerian Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerian Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerian Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 10 minut po godzinie 16. Tu program trzeci. 7 trójek na początku 22. Hanna Banaszak. W bucie mieszka mysz. Nieźle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej pakerz. I ona też jest dla mnie miła. Bywa, że wpadnie po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza morze. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Przedstawię ci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bosanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza może. Licho śpi w kącie cicho i zegar tyka serdecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Nikt z nikim się nie liczy, gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupie jest wiekiem stara ziemia. Lecz w moim domu, chwała Bogu, nic mimo zmian tych się nie zmienia. Domu, dzięki ci mądry Boże, same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli ci kiedyś będzie po drodze, zajrzyj tu do nas koniecznie. Hanna Banaszak, 13 minut po godzinie 16, program trzeci Polskiego Radia. A minister Krzysztof Mazur jest moim gościem, wiceminister rozwoju. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Za chwilę zapytam oczywiście o zapowiadany bon turystyczny, ale wcześniej wrócę do telefonu od pana Wiesława, który złożył wniosek via bank do Polskiego Funduszu Rozwoju w sprawie pomocy w ramach tarczy tak zwanej finansowej. No i czeka, troszkę się niepokoi, bo tydzień minął, cisza. Ma po prostu spokojnie czekać? No tak, zalecamy oczywiście zawsze spokój i opanowanie. Natomiast jestem o tyle zaskoczony, że mam bardzo dużo pozytywnych sygnałów co do bardzo szybkich reakcji PFR-u i też tych mechanizmów, które oni dają na rynek przez banki. Przypomnę, że to jest od 2 tygodni działający mechanizm tej tarczy finansowej, a już dzisiaj 100 tysięcy firm otrzymało środki w wysokości 20 miliardów złotych. Także raczej raczej dostaje sygnały, że on jest bardzo szybkim i sprawnym mechanizmem. Może inaczej, mam nadzieję, że coś w przypadku pana Wiesława też tak będzie. Może inaczej są obsługiwane te największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, co obsługuje bezpośrednio PFR, a może inaczej to wygląda troszkę, kiedy składamy wniosek poprzez bank. Bon turystyczny, panie ministrze, to pomysł na wsparcie Polaków w czasie wakacji, oczywiście na wsparcie branży turystycznej, hotelarskiej. Koszt szacowany jest dla budżetu na 7 miliardów złotych. Bon będzie o wartości 1000 złotych. A kiedy można się go spodziewać? Panie redaktorze, będę miał trudności, żeby mówić o szczegółach, bo wiem, że pan premier będzie miał chyba tutaj większą komunikację w przyszłym tygodniu i myślę, że wtedy już wszystkie szczegóły będą ustalone, ale z tego, co dotychczas w mediach zostało powiedziane, to mogę powtórzyć, że rzeczywiście myślimy o 1000 złotych. Pytanie jest jeszcze do jakiej grupy osób, bo tutaj były pewne koncepcje, nie chcemy, żeby to było przede wszystkim do tych osób, które bez tego bonu mogłyby nie skorzystać z usługi turystyczne. Pojawiła się taka informacja, że to będzie skierowane do tych wszystkich, których zarobki są poniżej 5200 zł miesięcznie. Zatem... Tak, to jest jedna z koncepcji. Myślę, że ona jeszcze ostatecznie nie jest do końca zatwierdzona. Być może to też będzie kryterium po prostu dochodu na osobę. Natomiast rzeczywiście chcemy, żeby ten bon był takim impulsem do tego, żeby po tym trudnym okresie dla branży turystycznej i też w trudnym okresie dla nas związanym z kwarantanną domową, te osoby właśnie zarabiające trochę mniej niż ta średnia krajowa mogły skorzystać z urlopów właśnie w Polsce, czyli to będzie bon na usługi turystyczne i na terenie kraju. Na terenie kraju, tak. Ten bon trafi do Polaków w postaci jakiej? Takiej karty elektronicznej? Jak to będzie wyglądało? Znowu pyta pan, trochę wyprzedzając fakty, natomiast tak, jest to jedna z koncepcji, żeby to była rzeczywiście karta, no w taki sposób, żeby to był w miarę szczelny system i nie było tak, że ktoś powie, że bierze na bona, a wykorzystuje w jakiś inny sposób. Czyli idę na przykład do biura podróży, tam płacę kartą i na przykład resztę pieniędzy dopłacam już z własnych, bo powiedzmy, że pobyt w domku nad jeziorem kosztuje nieco drożej. Tak to może wyglądać? Dokładnie tak jak w przypadku bardzo wielu kart prezentowych, czy takich, które właśnie otrzymujemy od kogoś na wykorzystanie w jakiejś sieci sklepów w supermarketach. Jeżeli przekroczymy kwotę na tej karcie, no to musimy wtedy z własnej kieszeni dopłacić. Jeśli przyjmiemy to kryterium na poziomie 5200 zł zarobków miesięcznie, no to szacuje się, że w granicach 60%, proszę państwa, pracujących w Polsce będzie mogło taki bon otrzymać. 1000 zł ma sfinansować budżet państwa do wysokości 900 zł. Pozostałe 100 zł dopłaci pracodawca. Jak to sobie wyobrażamy, skoro na przykład pracodawca ma kłopoty i korzysta z tarczy? Jeszcze jedna kwestia, bo powiedział pan o grupie osób. My celujemy rzeczywiście w osoby z umowami o pracę. To będzie przede wszystkim do tych osób. Mhm. Natomiast jeśli pyta pan o to, w jaki sposób pracodawca dopłaci, no to zawsze jest to rozwiązanie, że po prostu nie będzie tej dodatkowej kwoty wkładu od pracodawcy. Natomiast, czyli 100% pokryje budżet. No albo ta kwota będzie pomniejszona o tą kwotę, która miała być wkładem od pracodawcy. Mhm. Natomiast jest jeszcze oczywiście, no tutaj jakby jest szereg takich argumentów i zachęt związanych po prostu z tym, że urlop jest też okresem płatnym, więc może tutaj też będą jakieś zmiany związane z tym, żeby jakoś... Ale mówię, no wyprzedamy trochę czas, myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy więcej wiedzieli. I co jest jeszcze chyba istotne, to to, że w przypadku, jakby jasny jest teraz kontekst, dlaczego o takim bonie mówimy, ale inspirujemy się krajami, w których taki bon jest... No na przykład we Włoszech, z tego co wiem, tak, na rodzinę na poziomie, tam jest 500 euro, ale to dotyczy rodziny. Mhm. Więc wydaje mi się, że to po prostu jest dobre rozwiązanie solidarnościowe właśnie dla tych trochę zarabiających poniżej średniej krajowej, żeby to było jakieś rozwiązanie, które zostanie z nami na dłużej. No taką mam przynajmniej nadzieję. Czy bon będzie opodatkowany? Panie redaktorze, naprawdę to już są bardzo szczegółowe pytania i myślę, że będziemy musieli poczekać do przyszłego tygodnia. No to jeszcze jedno... Natomiast jest to też oczywisty kontekst, bo chciałem trochę takiego optymizmu wlać tutaj w naszą rozmowę, bo mamy to już nasza kolejna rozmowa w ostatnich tygodniach. Były momenty, kiedy te nastroje były naprawdę bardzo kiepskie. Mhm. Teraz wydaje mi się, że no właśnie ten bon to też jest myślenie o wakacjach. Mamy kolejny etap odmrożenia od poniedziałku. Będzie dotyczył gastronomii i tych salonów Blue Beauty. No i też chyba co najważniejsze dla nas, to, że widzimy, że niektóre dane makroekonomiczne no, są optymistyczne. Od takich zaczynając, że w pierwszym kwartale, czyli styczeń, luty, marzec, eksport, czyli sprzedaż do krajów głównie Unii Europejskiej w Polsce był wyższy niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku, pomimo pandemii. Więc nieznacznie, ale to prawda. A poza tym Bloomberg podkreśla, że PKB Polski mniejsze w kwietniu o 4,3%, ale jednocześnie, i to jest dla nas, jeśli się pocieszać, to w ten sposób dobra wiadomość, że jest to najmniejszy spadek w Unii. Tak jest, najmniejszy spadek w Unii i też prognozy jedne z najbardziej optymistycznych w Unii. Jeszcze inne ciekawe dane makroekonomiczne. W kwietniu było więcej firm, które się otworzyły w Polsce niż te, które się zamknęły. Także też po takiej fali no, zamknięć części firmy, które też chyba też przed COVID-em po prostu były gdzieś na granicy wypłacalności. COVID był takim ostatecznym argumentem, żeby zamknąć pewną działalność gospodarczą. No, mam już teraz wyraźne odbicie, więcej firm jest otwieranych niż zamykanych, to też jest dobry prognostyk, jakiś tam optymizm może wlewać w nasze serca. No i gdzieś z tych wszystkich rozmów o odmrażaniu, jeśli sytuacja epidemiologiczna się nie pogorszy, no to myślę, że gdzieś w lipcu będziemy we wszystkich już obszarach, we wszystkich sektorach wracali do tej nowej normalności. Cieszę się, że pan jest optymistą, chociaż ja pozostaję pesymistą, bo wiem, że tak naprawdę maj, czerwiec prawdę nam powie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju, był państwa gościem. Dwadzieścia jeden minut po godzinie 16:00. Popołudniowy program zapraszamy do trójki. Niebawem 24 minuty po godzinie 16, a już połączyliśmy się z Brukselą. Tam Beata Połomecka. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Unia Europejska, jak wiemy, zawiesiła dostawę 10 milionów maseczek ochronnych z Chin. To jest reakcja na doniesienia Holandii, Polski. Chodzi o to, że maseczki, rozumiem, po prostu nie spełniają europejskich norm, czy tak? Tak. Najpierw o tej sprawie Komisję Europejską zaalarmowała Polska. Minister zdrowia Łukasz Szumowski napisał list do komisarz odpowiedzialnej za zdrowie tego samego dnia, bo to było przedwczoraj, jeszcze Komisja Europejska nie miała komentarzy. Wczoraj już było oficjalne potwierdzenie, że także Holandia rzeczywiście zgłosiła zastrzeżenia i po tym komisja postanowiła zaalarmować pozostałe państwa, żeby sprawdziły sprzęt ochronny, żeby przesłały swoje analizy i na podstawie tych analiz Komisja Europejska zdecyduje, no co właśnie, dalej, zastanowi się nad dalszymi krokami. W tym wypadku chodzi o specjalistyczne maseczki dla lekarzy, ale ja podejrzewam, że tak jak u nas, czy Ministerstwo Zdrowia, czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma problemy z jakością maseczek sprowadzanych z Chin, no to po weryfikacji może się okazać, że tych problemów w Europie jest więcej i takich przypadków. Komisja Europejska też była pytana, jak to się stało, że zamawia maseczki przy tego typu informacjach, bo to nie jest, jak pan słusznie zauważył, nie jest pierwsza informacja, że są problemy z jakością. No, Komisja Europejska tłumaczyła się wczoraj, że rzeczywiście najpierw miała informację, że producent gotowy jest dostarczyć takie maseczki. Sama nie sprawdzała ich jakości, ale uznała, że każdy kraj będzie je sprawdzał po dostarczeniu. No, teraz może przyznaje, że zanim wysłała te maseczki do 17 krajów, bo w sumie już do 17 krajów z tej pierwszej partii 1,5 miliona maseczek zostało wysłanych, plus Wielka Brytania, będąca poza Unią. No teraz może przyznaję, że można było sprawdzić wcześniej, zanim się roześle. Komisja Europejska będzie teraz weryfikować już wszelkie inne zamówienia, a na pewno od tego producenta już maseczek nie będzie odbierać. Litwa, Łotwa, Estonia otworzyły granice minionej nocy. Komisja Europejska przedstawiła taki pakiet wytycznych zaleceń w sprawie stopniowego otwarcia granic wewnętrznych wspólnoty. Podróżujący będą musieli używać na przykład takich aplikacji śledzącej kontakty. Co to znaczy? Z tym jest problem. To znaczy nie tyle podróżujący, co po prostu Komisja Europejska zaleca wszystkim państwom, żeby miały takie aplikacje monitorujące kontakty. To znaczy, żeby te aplikacje wykorzystujące taką funkcję Bluetooth w telefonie, żeby widziały nawzajem inne urządzenia, żeby siebie widziały. Jeżeli dana osoba okazałoby się, że jest zakażona, wtedy taki sygnał zostałby wysłany, że użytkownik z takiego telefonu miał kontakt w pobliżu, powiedzmy, z inną osobą i wtedy służby odpowiednie by się kontaktowały z tą osobą. Natomiast tym jest problem, ponieważ nie wszystkie kraje po pierwsze wprowadziły takie aplikacje. Niektóre wprowadzają, Polska wprowadza. Natomiast na przykład Belgia zrezygnowała w obawie o ochronę danych osobowych obywateli i stawia bardziej na takich detektywów sanitarnych, epidemicznych, to znaczy śledczy. Prawie 2000 osób jest zwerbowanych i mają ustalać kontakty. Jeżeli pojawi się jakaś osoba zakażona, szybko weryfikują, z kim miała kontakt. To jest głównie na tym to polega, żeby znaleźć w dobie łagodzenia ograniczeń w państwach członkowskich, żeby znaleźć po prostu osoby, które są zakażone i które miały kontakt potencjalnie z następnymi osobami, bo jeżeli się łagodzi ograniczenia, to trzeba bardzo szybko znaleźć osoby, które mogły mieć kontakt z tą osobą zakażoną. Wczoraj w tej sprawie debata w Parlamencie Europejskim się odbywała. No i europosłowie owszem mówili, że to dobra rzecz, taka aplikacja, tylko jednak musi być zapewnione, że dane osobowe, ochrona danych jest zapewniona. Sama zresztą Komisja Europejska wydała takie zalecenie, gdzie mówiła, że to powinno być dobrowolne, a nie obowiązkowe, no bo gdyby było obowiązkowe, to by mógł być sabotaż. Natomiast co do decyzji o otwieraniu stopniowym granic, no to jedyne zalecenie Komisji Europejskiej, bo pamiętajmy, że ochrona granic to są jednak kompetencje państw członkowskich. Tu są one same decydują, jak i kiedy będą otwierać te granice. No tak, i zapewne po prostu będą się bezpośrednio dogadywały, tak jak na przykład dogaduje się Grecja z Danią, które to państwa planują taki lotniczy korytarz. I właśnie Komisja Europejska też sugeruje, żeby w regionach na przykład, tu być może rzeczywiście jest takie porozumienie, ale Komisja Europejska bardziej kładła nacisk na regiony, to znaczy regiony o podobnej sytuacji epidemicznej, bo mamy region, na przykład mamy Brukselę, Holandię, Francję, no są już rozmowy między tymi krajami, że będzie stopniowe znoszenie kontroli granicznych od 15 czerwca, ale jest problem, bo niektóre regiony we Francji są bardziej dotknięte niż Belgia i tak samo Holandia i Belgia też są różnice, więc tu może być zatem jeszcze problem. Tak, Powinna być podobna sytuacja epidemiczna, żeby regiony mogły właśnie razem znosić. To będzie zależało od aktualnej sytuacji. Z końcem roku jeszcze jeden wątek, jeśli pani pozwoli, kończy się czas przejściowy, co wynika z umowy wyjścia zawartej między Unią a Wielką Brytanią. W tym czasie Wielka Brytania, przypomnijmy, jest traktowana jako państwo członkowskie. Wspomniała pani o tym, że na przykład otrzymała maseczki, ale nie uczestniczy w procesie decyzyjnym Unii. No i pytanie. Prawa, tak jest. Pytanie tylko, co dalej?

Mark Ronson i Bruno Mars w popołudniowym programie. Zapraszamy do Trójki. Dziś, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Rodziny. To święto to chyba dobry moment, by przyjrzeć się sytuacji rodzin w Polsce. Mariusz Krzemiński. W ostatnich latach rodzinom pomógł program Rodzina 500+. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg podkreśla, że w ciągu 4 lat w ramach programu wypłacono ponad 100 miliardów złotych. Miesiąc w miesiąc 6,5 miliona dzieci otrzymuje to wsparcie. I kiedy dzisiaj jesteśmy w tym trudnym czasie, to oczywiście jest to inwestycja w rodzinę. Jest to realne wsparcie, które każdego miesiąca wpływa do budżetu domowego. Ale 500+ to nie jedyny program wspierający rodziny, dodaje minister Marlena Maląg. Kolejne programy, takie jak Dobry Start, Maluch, to właśnie jest inwestycja w rodzinę. A o tym, dlaczego program 500+ zmienił sytuację rodzin na lepsze, mówi Judyta Kruk ze Związku Dużych Rodzin 3+. Taka możliwość decydowania o tym, na co przeznaczać te środki, czyli podmiotowy stosunek do rodzin, to wszystko jest inwestycją, która też po prostu w dłuższej perspektywie się opłaca. To, co pokazują badania, że rodziny najczęściej wydają pieniądze na potrzeby pierwsze, to znaczy, że są konsumentami, to znaczy, że też wpływają na nasz rynek. Efektem polityki prorodzinnej jest też zmiana w postrzeganiu rodziny, mówi przewodnicząca Rady Rodziny Dorota Bojemska. Polityka rodzinna, która bardzo mocno weszła w program państwa, realizacji programów państwowych, stała się priorytetem, takim pierwszym, najważniejszym punktem działań, bardzo zmieniła ten wizerunek. Przede mną na przykład leżą badania z zeszłego roku, gdzie deklaracje ludzi na temat tego, ile chcą mieć dzieci, są bardzo pozytywne. 47% chciałoby mieć dwoje dzieci, 28% chciałoby mieć aż troje dzieci. To bardzo ważne, że rodzina zaczęła wzbudzać wśród nas pozytywne emocje, dodaje socjolog Jan Wasilewicz. Widać taki trend rzeczywiście zwrotu ku rodzinie. Widać taką tęsknotę i sentyment, ale także dodałbym ten aspekt uczuć miłości i tego, że to się kojarzy jednak zarówno z bezpieczeństwem, jak i pewnym takim klimatem emocjonalnym, co najlepiej przywodzi jakby rodzina. I ten sentyment widać i czuć i ludzie o nim mówią. Korzystne dla rodzin zmiany zachodzą nawet w infrastrukturze, bo jeszcze nie tak dawno temu nikt nawet nie marzył o rodzinnych miejscach parkingowych. Nagle pojawia się taki znaczek, który jest znakiem traktowanym jako jednak sympatyczny znak, który jest doceniany. W ten sposób jakby doceniana została też rodzina i to jest potrzeba nie tylko rodzin dużych, ale w ogóle rodziny, aby było takie miejsce dostępne dla dziecka czy przestrzeń do przewijania dzieci. To jest bardzo ważne, aby w perspektywie społecznej pojawiała się perspektywa rodzin. I przez ostatnie lata to jest nowa tendencja, która wskazuje na to, że wśród polityki społecznej pojawia się też taka chęć odpowiadania na potrzeby, nie tylko odpowiadania na problemy, ale też potrzeby. I to jest tak naprawdę ogromna profilaktyka. A Międzynarodowy Dzień Rodzin został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 roku. 18 minut do godziny 17. O rodzinie w Międzynarodowym Dniu Rodziny Mariusz Krzemiński. Beverly Craven. There's nothing else I can do. It feels like my heart's gonna break. And all I can think of is you. And how my aching arms long to hold you and show you how. Counting the hours without you, and I don't know how much I can bear, 'cause I miss you more than words can say, and I need Beverly Craven. Łamiemy ograniczenia prędkości i nie widzimy w tym niczego złego. Najnowszy raport Polskiej Izby Ubezpieczeń przynosi gorzkie refleksje, ale problem wypadków na drodze, będących wynikiem brawury, dotyczy oczywiście całej Europy. Dlatego trwają prace, by elektroniczne ograniczniki prędkości uwzględniające znaki drogowe stały się obowiązkowym wyposażeniem samochodów. O tym pomyśle Kuba Witkowski. Problem stary jak motoryzacja. Prędkość, prędkość i jeszcze raz prędkość. Pędzimy, choć to nikomu się nie opłaca. Niby wiemy, że prędkość zabija, ale uważamy, że nas to nie dotyczy. Doskonale widać to w naszym raporcie, mówi Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Uważamy się za znakomitych kierowców, zawsze świetnie oceniających sytuację na drodze. Większość z nas uważa, że jest lepsza przeciętnego polskiego kierowcy, natomiast jednocześnie ograniczenia prędkości traktujemy tak, jakby ich nie było. To znaczy według 1/3 osób przekroczenie w terenie zabudowanym prędkości o 20 km na godzinę może być bezpieczne. A przecież wiemy, że tych, co jadą jeszcze szybciej, jest bez liku. Wszędzie przekraczają, a przeważnie tutaj w Warszawie. To już jest nagminne. Uciekam. Nadkomisarz Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. Rekordy, jeżeli chodzi o Warszawę, to są prędkości grubo przekraczające 200 km na godzinę. To nie są prędkości typu 120 czy 130. Od jakiegoś czasu słychać zapowiedzi płynące z Brukseli, że prędkość aut będzie elektronicznie ograniczana. Teraz pojawił się konkret. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu zbadała 3 rozwiązania, które bazują na odczycie ograniczeń ze znaków drogowych, mówi Łukasz Zboralski z portalu BRD24. Pierwsze takie, które dławiło moc silnika, drugie rozwiązanie to było po prostu twardnienie pedału gazu w tych sytuacjach, żeby kierowca nie mógł przyspieszyć ponad normę na drodze. I trzecie rozwiązanie to był pedał, który wibruje. Dodatkowo pojawia się alarm w samochodzie. Wygrało drugie rozwiązanie, czyli spowolnienie pedału gazu. Ogranicznik, który, co ważne, zawsze można wyłączyć lub pokonać w sytuacji podbramkowej na drodze, ma być obowiązkowo montowany w nowych autach już od 2022 roku. Co ciekawe, niektóre marki same z siebie idą podobnym tropem. Nasze samochody pojadą nie szybciej niż 180 km na godzinę, zapowiedział niedawno Stanisław Dojs, PR menedżer jednej z marek premium. Ta decyzja nie jest niczym nowym, dlatego że część samochodów hybrydowych ma takie ograniczenie. Samochody elektryczne, także o dużej mocy, również coraz częściej mają właśnie taki elektroniczny kaganiec ustawiony na tym zakresie prędkości, 180 na godzinę. Zdaniem ekspertów ten trend będzie się pogłębiał, a bardzo dużo namieszają tu samochody autonomiczne. Tutaj mamy cały czas taki problem konsumencki, to znaczy przemysł motoryzacyjny wciąż sprzedaje ludziom emocje, sprzedaje im piękne pojazdy, usportowione pojazdy, jakby przymykając oko na to, że tak naprawdę możecie wykorzystać to tylko na jakichś torach, że na publicznej ulicy w ogóle nie skorzystacie prawie z tego, co wam sprzedajemy. Czy czeka nas zatem motoryzacyjna przyszłość pozbawiona emocji, adrenaliny i prędkości? Wiele wskazuje na to, że na publicznych drogach prędzej czy później tak. W końcu idzie tu o nasze zdrowie i życie. Tymczasem w naszym parlamencie, jak wiemy, trwają właśnie prace nad zmianami w kodeksie drogowym. Projekt zakłada, że na przykład utrata prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę będzie możliwa nie tylko w terenie zabudowanym, ale także i poza nim. Nowymi rozwiązaniami na poziomie Unii zainteresował się Kuba Witkowski. Lady Gaga. I'm alone in my house. Siedem minut pozostało do 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki do 19. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. To Bemi Beck. Chłodna noc, tańczyć ma, tuląc się, budzisz mnie. Słyszę już twój szept. Nie pora na spanie, obudź wreszcie i się. Mija nas nocny czas. Teraz ty zamiast mnie przytul, przytul cię.

500 zł. Rabaty nawet do 50% i dodatkowo 0 raty. Aż do 50 rat. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.